MediaExpert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 19 dzień listopada. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Marszałek Sejmu przedstawiła posłom informacje w sprawie wieczornych zajść w okolicach parlamentu. Za chwilę relacja naszej reporterki. Rekordowa liczba zgonów osób z koronawirusem. Zmarło prawie 640 osób. Nowych zakażeń blisko 24 tysiące. W okolicy Czechowic-Dziedzic wykoleił się pociąg towarowy. Są utrudnienia w ruchu na kolei. Wicemarszałek z Lewicy Włodzimierz Czarzast nie został zatrzymany przez policję w trakcie wczorajszej manifestacji kobiet, poinformowała marszałek Sejmu. Tuż po rozpoczęciu drugiego dnia obrad Elżbieta Witak przekazała posłom informacje, jakie w tej sprawie uzyskała od komendanta głównego policji. Wcześniej posłowie Lewicy sugerowali, że funkcjonariusze użyli siły wobec Włodzimierza Czarzastego. Informacji marszałek Elżbiety Witek na temat wczorajszych zdarzeń wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz, z którą się teraz łączymy. A marszałek Elżbieta Witek, przekazując politykom informacje na temat tego wczorajszego incydentu, zaznaczyła, że posłowie Lewicy w sposób, jak to określiła, dramatyczny opisywali wczorajsze wydarzenia z udziałem wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. Miało rzekomo dojść do przepychanki z udziałem marszałka. Tymczasem, jak mówiła Elżbieta Witek w Sejmie, było inaczej, co zarejestrował sejmowy monitoring. Wicemarszałek Czarzasty razem z dwiema innymi osobami, jak się potem okazało, posłami, chciał się dostać na teren Sejmu. Na tym nagraniu ewidentnie widać, że pan marszałek nie został przez nikogo pobity, nie został zatrzymany. Pani poseł Żukowska pokazała legitymację i widać na filmie, jak spokojnie przechodzi do Sejmu. Pan marszałek Czarzasty nie pokazał legitymacji, poproszono od policjantów. Pani poseł Żukowska powiedziała, że jest to wicemarszałek Sejmu, ale policjant poprosił o legitymację, nie otrzymał. Do marszałka po chwilę potem podszedł jeszcze pracownik Straży Sejmowej, który również zaświadczał przed policjantami, że to jest wicemarszałek Czarzasty i że chce wejść do Sejmu. No ten jednak, tak jak relacjonowała Elżbieta Witek posłom, został przy policjantach, nie wszedł do Sejmu i rozpoczął z ożywioną dyskusję z funkcjonariuszami. Obecny w parlamencie szef MSWiA Mariusz Kamiński, który również krótko wyszedł na mównicę i odniósł się do wczorajszych wydarzeń, powiedział z kolei, że mówienie przez opozycję o pobiciu posła, wtedy gdy do tego nie doszło de facto, jest niepotrzebnym podgrzewaniem napiętej i tak atmosfery. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Po wczorajszych demonstracjach w Warszawie przeciwko zmianom w prawie aborcyjnym policja zatrzymała ponad 20 osób, poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Ponad 20 osób zostało zatrzymanych, z czego 13 osób to są osoby zatrzymane do przestępstw. To osoby, które między innymi naruszały nietykalność cielesną policjantów, znieważano policjantów, które brały udział w czynnym zbiegowisku o charakterze chuligańskim, gdzie również mieliśmy do czynienia z osobą, która powodowała uszkodzenie i również mieliśmy do czynienia z osobą, która zmuszała policjantów do zaniechania wykonania swoich czynności. Pozostałe osoby, które były zatrzymane, były to osoby, które odmówiły podania swoich danych. Rzecznik potwierdził, że kilkakrotnie policjanci musieli użyć środków przymusu bezpośredniego, w tym gazu pieprzowego. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi zgromadzenia powyżej 5 osób są zabronione. Zmarło 637 osób zakażonych koronawirusem. To najwięcej od początku wybuchu epidemii w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 23 975 zakażeniach koronawirusem. W ciągu doby wykonano ponad 58 tysięcy testów. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że dalsze decyzje co do reżimu sanitarnego zapadną po 29 listopada. Mamy rzeczywiście taki okres stabilizacji, który pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Do 29 listopada nic się nie zmieni, jeśli chodzi o zasady, które nas wszystkich obowiązują. No, chyba żeby nastąpiło jakieś dramatyczne pogorszenie sytuacji. Natomiast po 29 listopada będziemy podejmować decyzje w zależności od sytuacji epidemicznej. Minister Dworczyk dodał, że zahamowanie wzrostu zakażeń to w dużej mierze efekt samodyscypliny Polaków i przestrzegania zasad. Naukowe pismo Lancet publikuje kolejne obiecujące wyniki badań w sprawie oksfordzkiej szczepionki na koronawirusa. To jeszcze nie meta, ale do mety jest coraz bliżej. Dwie dawki spowodowały zdecydowaną reakcję układu odpornościowego. Poważnych skutków ubocznych brak. Reakcja jest tak samo mocna u ludzi w wieku ponad 70 lat, jak i w innych grupach. Cieszy nas też, że osoby starsze bardzo dobrze ją przyswajają. Mówi BBC profesor Andrew Pollard z zespołu pracującego nad specyfikiem. To jeszcze nie jest ostateczny sukces. Trzeba sprawdzić, jak ta reakcja przekłada się na rzeczywistą odporność. By powiedzieć z całą pewnością, czy oksfordzka szczepionka jest skuteczna i czy jest tak skuteczna, jak ta Pfizer,

3, 2, 1. O, i jest 12 minut po godzinie 12 i 12 sekund. Takie małe rzeczy mogą cieszyć, jak i to słońce w drugiej połowie listopada za oknem na Myśliwieckiej. Witamy Państwa ponownie. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Mailowo, także smsowo 71335. Podglądam, nasłuchuję. Widzę, że w wielu domach, a przynajmniej za oknami, nie dość, że przy radioodbiorniku, to i również za oknami słońce. I tego Państwu życzymy. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Za suto na stole, żeby dało się zjeść. To ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. No tak. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. A to właśnie jeszcze do życzeń, życzenia w piosence. 16 minut po godzinie 12. Wracamy do wizyty muzeum, oczywiście wizyty wirtualnej. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia stron Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. A kolejną rzeczą, która natknęła pracowników MOCAK-u, był kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku. Ekonomia i sztuka wydają się Państwu odległe? Ponownie kuratorka wystawy Monika Kozioł. W 2013 roku MOCAK postanowił bardzo odważnie ogłosić koniec kryzysu ekonomicznego. Chcieliśmy pokazać, że ekonomia, która wydaje się bardzo taką nauką, dyscypliną pragmatyczną, chłodną, opartą na kalkulacjach, może stać się pożywką dla sztuki, dla artystów. Z jednej strony pokazywaliśmy wartość dzieła sztuki, między innymi przez pracę Krystiana Jankowskiego, czy też kolekcję, która należy do córki Rafała Bujnowskiego, który kilkanaście lat temu namalował serię obrazów przedstawiających skórki, a następnie z innymi polskimi artystami wymienił się na ich pracę za właśnie za te obrazy skórki. Kolekcja pokazuje, że sztuka idąc za hasłem Józefa Beuysa, które często przebijało się na tej wystawie, sztuka została zrównana do kapitału, nie tylko jako bezcennego dziedzictwa, ale także kapitału w rozumieniu wartości pieniądza. Pojawiały się prace, które odnosiły się do wizerunku banknotu. Mieliśmy chociażby wielkoformatowe prace, obrazy Poli Dwórnik, która przedstawiała banknoty. Przecież na co dzień mamy do czynienia z banknotami, a jednak to przeskalowanie i przełożenie tej warstwy graficznej, wizualnej banknotu na obraz sprawiało, że jakby zupełnie inny kontakt mieliśmy z takim obiektem. Były także prace, które wykorzystywały banknot, ale jednak miały w sobie taki bardzo duży ciężar emocjonalny, jak chociażby praca Joty Castro, zatytułowana Hipoteka, a była to praca mająca formę pętli oklejonej banknotami. O wystawie opowiadała kuratorka Monika Kozioła. Za chwilę jeszcze wrócimy do Krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej. Zachęcamy do pozostania z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kilka chwil temu było ekonomii. Została jeszcze jedna wystawa, Historia w sztuce, która może się wydawać tematem najbardziej oczywistym, ale Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie postanowiło podejść do niej inaczej, w sposób raczej osobisty. Ponownie kuratorka Monika Kozioł. Na wystawie Historia w sztuce zaprezentowaliśmy pracę ponad 40 artystów. Te wystawy zawsze są wystawami międzynarodowymi. Obok bardzo znanych nazwisk, jak chociażby Marina Abramowicz, pojawiają się także nazwiska artystów młodych, chociażby Szymon Kobylarz. Na wystawie Historia w sztuce przede wszystkim dominowały prace odnoszące się do II wojny światowej. Bardzo często one miały taki dość, powiedzmy, ciężki wydźwięk konfrontowania się z przeszłością, ale wśród tych prac pojawiały się także takie, które mówiły o bardzo uniwersalnych kwestiach, jak chociażby praca Jerzego Kosałki, Bitwa pod Kłobuckiem. Tutaj artysta, który znany jest z takich bardzo żartobliwych realizacji, z taką dużą dawką poczucia humoru, ale też ironii, wykorzystał papier pakowy, który był dostępny w PRL-u, z takim bardzo charakterystycznym motywem i stworzył z tego papieru mapę, do której dokleił legendę z podziałem na my i oni. Nie chodziło o to, żeby odnieść się do konkretnej bitwy, ale żeby pokazać pewien podział w społeczeństwie, ale też podział w rodzinie, że pewne sytuacje społeczno-polityczne bardzo polaryzują także taką najmniejszą jednostkę społeczną, jaką jest rodzina.

blonde with the color of her hair, like cheap distraction for me and Finn. She knew the finish before it began. Za 24 minuty 13 zaglądamy do muzycznego kalendarza. Oczywiście pamiętamy o urodzonych 19 listopada i składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy o jubilatach, pamiętamy o solenizantach. Dziś Elżbiety, Faustyna i Seweryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A urodzinowo już teraz Tool, bowiem basista formacji Justin Kanceler kończy 49 lat. Z najlepszymi życzeniami i okazja do tego, by zrobić głośniej. Trójka. Program trzeci. Down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. Przed nami ostatnie już 3 dni wyłącznie wirtualnego w tym roku festiwalu Kamery Micz pod patronatem Trójki. Za kwadrans 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamer Image 2020. Fajny film. A obok uznanych, słynnych w świecie operatorów swoją reprezentację mają na nim również debiutanci. Należy do nich Michał Popiel-Machnicki, do tej pory zbierający doświadczenia przede wszystkim w krótkich formach filmowych, a z autorem zdjęć do filmu Polot rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jest pan reprezentowany w tym roku jako autor zdjęć w konkursie filmów polskich. Oczywiście to film Michała Wnuka polot, to właściwie trzeba się odnieść do wspomnienia bardzo miłego chyba sprzed 20 już lat. W związku mówi z festiwalem Kamerimicz oczywiście. No tak, mówi pan zapewne za moich czasów studenckich o kijance. Tak, tak, srebrna kijanka. Rzeczywiście miałem przyjemność dostać srebrną kijankę za swój trzecioroczny, pamiętam, film pod tytułem Żaw. No było to ogromne przeżycie dla mnie, na pewno. Odebrałem tak, w konkursie etiud studenckich wtedy. Tak, w konkursie etiud studenckich odebrałem ją z rąk Majtela Cimino, ile pamiętam. No olbrzymie przeżycie, na pewno, oczywiście. Trzeci rok której szkoły? Łódzkiej filmówki. I oto właściwie po latach już wielu pojawia się pan jako oficjalny debiutant w charakterze operatora, no bo tak należy określić tę pracę w pełnometrażowej fabule przy filmie Polot, prawda? Tak, tak, tak. Zdecydowanie to był dla mnie, jeśli chodzi o film pełnometrażowy, fabularny, to zdecydowanie debiut. Jakoś moje życie zawodowe do tej pory układało się przy formach dokumentalnych. Z Michałem miałem też przyjemność robić fabularną, krótkometrażową, tak zwaną 30-minutówkę dla Studia Mok. Co mówią lekarze oczywiście i oczywiście mówimy o Michale Wnuku, czyli tak, autorze filmu Polot. No to zatrzymajmy się przy tych zdjęciach do filmu. Ja przyznam się, byłem zachwycony rozmachem, pewną dynamiką tych zdjęć. Od razu też przypomnijmy, bo film opowiada o pasji związanej z lataniem, więc to, co się dzieje na niebie, też jest niezwykle ważne. Jakie to było wyzwanie dla autora? No na pewno chcieliśmy, żeby ten film miał taki szeroki format. No, nie bez powodu jest to format CineMasko, szeroki ekran. Zdecydowaliśmy się na obiektywy anamorfotyczne. To co to znaczy dla laików? Dla laików znaczy to tyle, że chodzi o format obrazu, że ten format obrazu może mieć różną proporcję, tak? I z reguły filmy kinowe, tak zwane szerokoekranowe, mają proporcję ekranu 2,35, 2,39 do 1 i to utożsamiamy z takim szerokim, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, amerykańskim kinem, ponieważ operatorzy decydują się na całym świecie na ten format. No i on gdzieś tak podskórnie nam się z tym szerokim kinem kojarzy, opowiadającym, nie wiem, epickie historie w szerokich plenerach. Rozumiem, że jeśli chodzi o współpracę z reżyserem, to tutaj nie było problemu, bo już je znaliście, tak jak wspominaliśmy, wcześniej mieliście wspólne doświadczenia. No na pewno, oczywiście to pomaga. Jasne, że tak, ale oczywiście, że jak pytam, gdzie jest twórcza praca, zawsze bywa różnie. Czasem i my drzemy koty, czasem się godzimy, czasem przeżywamy różnego rodzaju konflikty i stany uniesienia. No to jest, mi się wydaje, że to jest normalne. Jak się pracowało z aktorami? Fantastyczni aktorzy. Każdy ma troszkę inny temperament oczywiście i o ile są aktorzy, którzy potrzebują chwili skupienia, o tyle są też aktorzy, którzy potrzebują jakiegoś takiego nakręcenia się przed sceną i robią zupełnie szalone rzeczy. No to też ciekawe doświadczenie tak naprawdę, że no nie ma tutaj jakiejś jednej metody, jednego sposobu na to, żeby taką scenę realizować i ją stworzyć. Film Polot możemy oglądać w sieci w ramach festiwalu Kamerimicz. Przypomnę, przed nami ostatnie 3 dni wyłącznie wirtualnego w tym roku festiwalu. A z Michałem Popielem-Machnickim, autorem zdjęć do tego filmu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew. Wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość. Kiedy patrzę w bok, ciągle lubię was. Choć byliście fajniejsi, staję się kundlem. Nie trwać sekundę, oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. wiesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy. A ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. 9 minut pozostało do godziny 13. Dziś koło 20 naszego czasu poznamy tegorocznego laureata Nagrody Bookera, najważniejszego wyróżnienia literackiego w Zjednoczonym Królestwie, jednego z najważniejszych na świecie. A w Londynie jest Adam Dąbrowski. Witaj, Adamie. Dzień dobry. I ty będziesz śledził właśnie to wydarzenie. Powiedz o nominowanych autorów. Wyobraźmy sobie taką listę, tak sobie ją przygotowałem dzisiaj rano, patrzyłem na nią. Salman Rushdie, William Golding, Iris Medek, Julian Barnes, Graham Swift. On może jest trochę w Polsce mniej znany, ale na pewno w Polsce przetłumaczona jest jego ostatnia kolejka, którą bardzo, bardzo polecam. Ian McEwan jeszcze do tej listy, Hilary Mantel, Margaret Atwood. A to jest niezła literacka ekipa, co tu dużo kryć, a tak naprawdę to jest tylko paru zwycięzców Bookera, nagrody przyznawanej od 1969 roku. No a jak to jest być w takim gronie, przekona się tego wieczora jeden z autorów, a kto wie, może i nawet dwóch, bo w zeszłym roku złamano odwieczną zasadę i uhonorowano dwóch. Tegoroczna lista jest najbardziej w historii zróżnicowana, jeżeli chodzi o pochodzenie czy o tło społeczne autorów, no i w bardzo różne miejsca też jesteśmy zabierani. Możemy się na przykład wyprawić w podróż z Diane Cook, The New Wilderness, tak nazywa się ta książka. To jest taka dystopijna wizja świata po katastrofie klimatycznej. Bohaterowie powracają do stanu natury, no i pytanie, czy to będzie stan a la Thomas Hobbes, poor, nasty, British and short, życie ubogie, paskudne, zwierzęce i krótkie, czy też przeciwnie, idylla taka a la Rousseau, ten pierwszy hipis świata, czy uda się zrzucić ten koszmarny kaftan cywilizacji. Tsitsi Dagmarengba, to jest autorka z Zimbabwe, ale ona studiowała w Cambridge, również w Niemczech. No i ona otwiera przed nami drzwi do swojego kraju, pokazuje nam niełatwą rzeczywistość współczesnego Zimbabwe. Niedawno w recenzji magazyn New Yorker napisał, że ona pokazuje kraj, gdzie utrzymanie się na powierzchni oznacza przełknięcie dumy. Łatwo to też nie było, proszę Państwa, w Glasgow w latach 80. W tę podróż wybieramy się z Douglasem Stewartem. Cięcia socjalne, Margaret Thatcher, znienawidzona w Szkocji, gangi, brak perspektyw, a nie było różowo. W jeszcze głębszą przeszłość wybieramy się z Maza Mengistę. Jej bohaterki to są kobiety z Etiopii, które postanawiają się nie dać nacierającemu faszyzmowi, a faszyzm naciera zza morza, z Włoch. Jest to faszyzm Benito Mussoliniego. No i wreszcie Indie. To jest ostatni kierunek, jaki możemy obrać, patrząc na tę listę nominowanych. Avni Doshi, tak się nazywa autorka. Burnt Sugar, tak nazywa się książka. To akurat jest tak naprawdę rzecz, która mogłaby się rozgrywać wszędzie, nie tylko w Indiach. Książka o relacjach między starzejącą się matką i jej córką. Matka, która zawsze była taka bardzo samodzielna, a pod koniec odkrywa, że niestety musi liczyć na wsparcie córki. Dodajmy jeszcze na koniec, że na tak zwanej długiej liście Bookera znalazła się też książka autora o Polsce korzeniach, nazywa się Hubi Wos, autor to Gabriel Krause i jest to rzecz oparta na jego doświadczeniach z młodości, kiedy żył w północnym Londynie. To jest opowieść o tym, jak dał się zamotać w podziemny londyński świat gangów. Wyniki, tak jak już powiedziałeś, dziś wieczorem. Bardzo dziękujemy. Adam Dąbrowski z Londynu, a Booker Prize, prestiżowa nagroda literacka w kulturze brytyjskiej, jest z niecierpliwością oczekiwana, bo jak wiemy, to wyróżnienie wróży zazwyczaj sukces handlowy. Z pewnością o tym jeszcze nie raz w serwisach Trójki. You are my special, you are my midnight, midnight.